Länge har ju budskapet från det politiskt korrekta, däribland moderatledningen, varit att den pågående invandringen till Sverige ingenting kostar. Den är gratis, om den inte rent av berikar oss, bygger Sverige och räddar välfärden. Men i valrörelsen kom nya besked från Fredrik Reinfeldt. Med sitt tal i mitten av augusti 2014 talade moderatledaren om Sverige som en humanitär stormakt och vädjade till svenska folket att öppna sina hjärtan. Om att öppna era hjärtan. Kostnaderna för FEMs boende och kommunala ersättningar till nyanlända väntas öka med 48 miljarder kronor. Därför säger jag, vi lovar alltså inte nära nog någonting i den här valrörelsen. För det kommer inte finnas utrymme för det. Plötsligt var den pågående massinvandringen just en massinvandring som tog stora resurser i anspråk. Några måste ställa upp och betala. Efter valet, som blev ett nederlag för Moderaterna, avgick Fredrik Reinfeldt som både partiledare och statsminister. Därefter var han i sin politiska argumentering plötsligt tillbaka på ruta 1 igen, där invandringen är problemfri. Detta inträffade på 10 000 meters höjd när Fredrik Reinfeldt var uppe och flög, uppe i det blå så att säga. Han kunde då blicka ned på det land som han hade under sig och konstaterade att där fanns stora ytor med gles bebyggelse. Med Reinfeldts sätt att tänka är det landytor som utgör begränsningen för invandring. Och landytorna uppe i norr är stora. Är det inte något som Fredrik Reinfeldt då glömde bort? Något som blir naturligt att tänka på om man har fötterna på jorden. För ett modernt och bekvämt boende krävs ju att man drar in vatten och el, fixar uppvärmning, bygger ett nät av vägar och andra kommunikationer, infrastruktur. I övrigt har Fredrik Reinfeldt helt plötsligt bara försvunnit. Man skulle kunna säga att han liksom gick under jorden. Ännu kring nyår har Moderaterna formellt sett inte utsett någon ny partiordförande, men allt tyder på att det blir Anna Kinberg Batra. Vid sin sida har hon Elisabeth Svantesson, partiets talesperson i migrationspolitiska frågor. Kommer Moderaterna nu att lägga om sin kurs i migrationspolitiken? Det är nog en öppen fråga. Här finns både faktorer som talar mot och faktorer som talar för. I ena vågskålen finns partiledningen på riksnivå med åtminstone två personer som är både verbala och starka i sin övertygelse om invandringens välsignelse. Åsiktsmässigt är det stöpta i samma form som Fredrik Reinfeldt, är hans ideologiska arvtagare. Anna Kinberg gick med i MUF redan vid 13 års ålder. När Fredrik Reinfeldt 1993 lanserade sin skrift Det sovande folket var hon 23 år. Anna Kinberg ingick i den grupp under ledning av Per Unckel som 1997 arbetade fram det migrationspolitiska programmet Land för hoppfulla. Som MUF-representant reserverade hon sig mot programmet. Enligt henne var det alltför kritiskt mot en omfattande invandring. År 2001, det vill säga just innan Reinfeldt tillträdde som partiledare för Moderaterna, fanns Anna Kinberg med som undertecknare av en motion för fri invandring. Ideologiskt låg den helt i linje med Reinfeldts resonemang från 1993 om välfärdsstatens omöjlighet och icke-önskvärdhet. Välfärdsstaten är omöjlig som konstruktion därför att du får en stor andel av befolkningen, alltså en majoritet som är för sin försörjning och överlevnad är beroende av statliga bidrag och kommunala bidrag. Jag måste ge en tydlig signal till svenska folket att tro inte på bidrag i framtiden, tro inte på politikstrick som egentligen har gjort att vi har fått för höga kostnader och egentligen så har inte politikerna råd att betala. Anna Kinberg Batra har efter tillträdet av regeringen Löfven hösten 2014 uttryckt sig i termer av att överenskommelsen med Miljöpartiet om invandringen ska hedras. Och det är också viktigt att han hedrar de överenskommelser som finns redan nu om till exempel migration och friskolor. I denna film ska vi framförallt ge utrymme åt Elisabeth Svantesson, vars argumentering kan förtjäna en närmare granskning. Innan detta kan ske blir det dock nödvändigt att komma in på frågan vad som finns i den andra vågskålen. I den andra vågskålen hamnar Sveriges kommuner och verkligheten där. Låt oss lyssna på några nyhetsinslag i tv. Begränsa. Hälften av de ledande moderata kommunpolitiker som har svarat på vår enkät vill begränsa flyktingmottagandet. När det gäller invandringspolitiken är svaren från kommunpolitikerna kontroversiella. Mer än hälften av de som svarat anser att Sverige bör reglera så att färre flyktingar ska tas emot. Vi kan ju inte ta in hur mycket som helst. Som nästa år då ska vi ta in 110 000. Det är som Eskilstuna. Ska vi bygga upp en stad på ett år? Det fungerar inte så. Nej, någonstans måste vi sätta en gräns. Kommunerna idag har en väldigt svår situation med brist på bostäder, brist på arbete. Det är överfulla SFI-undervisningar. Och det har nästan blivit en tabufråga att prata invandring. Det är någonting som man inte pratar i Sverige. Och pratar man det så blir man väldigt lätt kallad för rasist och andra tillmälen. Tittar vi på statistiken idag så är ju en väldigt stor del av invandringen anhörig invandring. Och det leder ju till att vi kan inte hjälpa i den mån vi vill de som verkligen behöver komma undan. Men troligtvis finns det någon form av smärtgräns där vi inte längre kan göra det bra på ett humant sätt. Migrationsfrågan har seglat upp som en av utmaningarna för Moderaternas blivande partiledare Anna Kinberg Batra. Ute i kommunerna reser nu flera av hennes partikamrater krav på en annan flyktingpolitik. Flyktingfrågan är känslig inom Moderaterna. Drygt 47% av de som svarat på SVTs enkät tycker att det har varit svårt att öppet diskutera invandringspolitiken. Vi har varit i Stockholm och träffat statsråd och annat. Och man har egentligen inte lyssnat utan man har valt linjen att det här pratar vi inte om. Och det tycker jag inte är bra. Och det är väl en anledning till att utfallet i valet blev som det blev. Elisabeth Svantesson, välkommen hit. Tack så mycket. Hur ser du på att mer än hälften av de som har svarat i vår enkät bland de ledande moderata kommunföreträdarna vill begränsa flyktingmottagandet? Kanske vi landade ju en eftervalsanalys bara för några veckor sedan där man slog fast bland annat att vi gav för dåliga svar i integrationsfrågorna. Och jag tror att det avspelar så här. Många kommunala företrädare vill se mer av konkreta lösningar, att vi tillsammans utvecklar politiken framåt för att det faktiskt ska vara möjliggöra att människor kommer in i det svenska samhället. Integration är ju en sak, då tar man hand om de som är här, men det här handlar ju faktiskt om att man vill begränsa hur många som ska få komma hit, begränsa flyktingmottagandet. Hur ser du på att en majoritet i vår undersökning vill begränsa det? Jag tror att det är viktigt att se att vi är i en väldigt unik situation i världen. Om vi tar Syrien till exempel så är ju 9 miljoner syrier på flykt, 3 miljoner utanför sitt land. Många i närområdet, Turkiet och Libanon, tar ett enormt stort ansvar. I år har 135 000 sökt sig till EU och 28 000 till oss. Det är en unik situation och det menar jag att vi kan ta emot människor som söker skydd. Men vi måste också ha bättre svar på de frågor som människor har. Också kommunföreträdare. Vi måste jobba mer tillsammans med kommunföreträdarna för att utveckla integrationspolitiken. Men vilket intryck tar du av de här kommunalråden som till exempel säger att bägaren har runnit över nu? Det finns en gräns. Vad säger du? Ja, Patrik Åberg till exempel, det var inte så många månader sedan jag besökte Östra Göinge. Och här tar man ett väldigt stort ansvar. Och jag tycker också att han är en konstruktiv kommunpolitiker som kommer med egna förslag på lösningar. Och jag tror ju att en del i detta är att fler kommuner i Sverige måste ta ett större ansvar. Vi har en ojämn fördelning idag och det tror jag vi behöver förändra på. Men 95 000asylansökningar räknas nästa år. Hur många år kan det här fortsätta? Vilken typ av gräns kan du själv se att det är för det svenska åtagandet? Jag tror att, och är helt säker på att vi kan ge människor skydd. Det vi måste se är att fortsätta att utveckla vår integrationspolitik. För vi måste också se att många av de här personerna, om de snabbare kommer i jobb, så är man ju också med och bidrar i det svenska samhället. Det glöms ju väldigt lätt bort i debatten. Arbetsförmedlingen kom i en rapport alldeles nyligen. Där man visar att alla Sveriges län kommer att ha en minskad andel i arbetsförbefolkningen om 10 år. Vi behöver vara fler människor, men då måste vi också bättre ta tillvara på människors kompetens. Man snabbare kommer i jobb och jobben måste ju såklart också bli fler. Det här är ju kommunpolitiker som följer utvecklingen dag efter dag och ser hur det ser ut i verkligheten. Alltså hur pass bekymrade över att det är de som faktiskt säger att nej, nu räcker det? Alltså jag tror att det är viktigt att vi har en dialog med våra kommunföreträdare. Jag har rest mycket land det senaste året och samtalat kring den här frågan med många andra. Och tillsammans med dem måste vi då också utveckla politiken och ge möjligheter. För att vi ser också att många kommunföreträdare och väldigt många förtroendevalda står ju bakom den grundläggande värdering vi har. Att vi ska ge människor skydd. Men man vill ha fler svar från oss och tillsammans skapa fler svar på att få en förbättrad integration. Man bryr sig ju såklart om hur ska vi få fler bostäder snabbt. Hur ska skolan fungera bättre och hur ska jobben bli fler där jag bor? I vår enkät så svarar 47,5% att det är svårt att öppet diskutera invandringspolitiken inom Moderaterna. 52,5% svarar nej på den här frågan. Vilket intryck tar du av nästan hälften då tycker att det är svårt att öppet diskutera de här frågorna inom partiet? Jag tycker att det här är en fråga som vi har diskuterat ganska mycket, men jag hoppas också att fler ska göra det, för vi behöver tillsammans vara konstruktiva. Det tror jag är väldigt viktigt. Vår grundvärdering är att människor som söker skydd i Sverige och flyr krig ska kunna komma till Sverige. Men vi måste ha en bättre process där man snabbare integreras. Och då handlar det om allt ifrån bostäder och till jobb och skola. Men hur pass mycket håller du med Peter Kovacs då, som säger att ja, men här missade vi så pass mycket att diskutera de här frågorna så att vi förlorade valet på det? Eftervalsanalysen visar att det här är en av de frågorna som vi måste ge bättre svar på i nästkommande val och också framåt. Vi måste ju nu utveckla vår integrationspolitik ordentligt, tror jag, för att människor snabbt ska komma jobb. Men framförallt måste vi se till att jobben fortsätter att bli fler, och det kan de bli med en alliansregering. Nästa val kommer ju bara några månader. Hur pass mycket kan ni ge svar på de här frågorna fram till dess? Vi måste sätta igång processen nu, men ska man göra ett genomgripande och genomlysande arbete så kommer det ta mer tid än så. En sak som ni tidigare har företrätt är ju att man ska, inte begränsa men i alla fall förändra reglerna för anhöriginvandringen. Hur pass mycket kommer ni kunna ge tydliga svar om det inför valet? Men det är ett av många förslag som vi diskuterar. Men framförallt är det ju, och det handlar ju också om att sätta integrationen i fokus. Arbetslinjen i hela kedjan. För väldigt många av de som kommer, den största gruppen är arbetsför ålder, har erfarenheter och utbildning med sig på olika sätt och kan vara med och bidra. Då måste vi ta den frågan på allvar. Hur kan fler bli självförsörjda snabbare? Hur kan jobben växa till i många olika branscher så att man snabbt kan komma arbete. Tack för det, Elisabeth Svantesson. Elisabeth Svantesson spottar alltså ur sig kaskader av floskler som en barriär och en sköld mot verkligheten. Låt mig här bara konstatera att Sverige just har haft en moderat regering under 8 års tid från år 2006 och framåt. Om massinvandringens problem kan lösas genom en bättre integration, varför skedde inte det under regeringen Reinfeldt? Och om man tidigare har misslyckats med integrationen, vad säger att den ska lyckas när invandringen är än större? Vad innebär för övrigt integration? I nästa film ska jag fortsätta att granska Elisabeth Svantessons resonemang. Där ska jag också analysera Anna Kinberg Batras argumentation kring ansvar. I alla fall över hälften av de kommunala, de som bestämmer i kommunen, vill att ni nu skärper invandringspolitiken. Hur ska du bemöta det? Jag tänker hålla hårt i att vi har ett rättssäkert asylsystem som gör att man kan komma hit och få skydd om man behöver, om man flyr från till exempel Syrien. Men vi behöver bli bättre på integration av de som har kommit hit. Och det är ju ett arbete som vi måste fortsätta med. Då handlar det ju ändå om hur man kan få jobb. Det är fler utrikesfödda än någonsin som jobbar i Sverige. Men nu pratar du om integration. Många pratar här också om invandringen, att den måste skärpas. Mm. Är du beredd att gå dem till mötes? Jag tycker det är viktigt att vi kan ta ansvar. Jag tycker det är viktigt att vi kan ta ansvar, för vi är ett av världens rikaste länder. Det borde...